mulți lideri ai opoziției din România. Și un nou val de proteste în Barcelona după arestarea în Germania a fostului lider catalan Carles Puigdemont. Acesta va fi adus în Spania pentru a fi judecat. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! După nizorile abundente de la sfârșitul săptămânii trecute, este risc de inundații pe râuri din 11 județe din sudul și sud-estul țării. Hidrologii au pus în gardă prefecturile județelor Mehedinți, Dolj, Vâlcea, Olt, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Buzău, Constanța și Tulcea. Un cod galben de inundații este în vigoare de astăzi de la 12 până miercuri la 18. Dunărea este de asemenea atent monitorizată, aproape că și-a dublat debitul în ultimele două săptămâni. Este avertizare cod portocaliu pe Dunăre. Hidrologii spun că este pericol de inundații în cel puțin 3 județe, Constanța, Brăila și Tulcea. În Brăila, Dunărea a depășit cu 29 de centimetri cota de atenție. Dunărea este în creștere în secțiunea Port Giurgiu, a ajuns la 637 de centimetri cota de inundație, fiind de 640 de centimetri, anunță Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Giurgiu. Dar și la Galați, nivelul apei a depășit ieri cota de atenție și au fost luate mai multe măsuri preventive. Ema Turcu transmite. Debitul Dunării măsoară 11.000 de metri cu pe secundă și este dublu față de media multianuală a lunii martie. Creșterea galopantă a cotelor fluviului a impus și primele restricții de navigație. Administrația fluvială a Dunării de Jos din Galați a transmis un aviz tuturor navelor și convoaielor care tranzitează România, prin care li se cere să reducă viteza de deplasare pentru a nu produce valuri care să pună o presiune suplimentară pe maluri și pe digurile de apărare. Navele ancorate la mal sunt verificate și ele, astfel încât legăturile la cheiuri să fie sigure, iar la bord să existe personalul minim de siguranță și serviciul de gardă. Și agenții economici care își desfășoară activitatea pe malul Dunării au fost notificați să se pregătească pentru inundații și să se doteze cu materiale de primă intervenție, nisip, saci și folii din plastic. Prognozele arată că Dunărea va continua să crească și va atinge cota de inundație de 600 de centimetri. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Ascultați știrile Europa FM. Comisia pentru legile justiției se reunește în această dimineață la 10 pentru a dezbate și supune votului amendamentele depuse de senatori. Controversatul proiect de reformă va ajunge în cele din urmă în plen pentru votul final. Opoziția a amenințat că va ataca din nou legile justiției la Curtea Constituțională. Cele trei proiecte, legea privind statutul judecătorilor și procurorilor, legea privind organizarea judiciară și legea privind organizarea și funcționarea CSM, au fost votate deja de Camera Deputaților. Ministrul Justiției se află la Belgrad. Tudorel Toader și omologul său sârb vor discuta astăzi despre cooperarea bilaterală în domeniul judiciar, dar inevitabil va fi abordat și subiectul extrădării afaceristului Sebastian Ghiță. Ministerul Justiției a cerut extrădarea acestuia, dar instanțele din Serbia au decis până acum să solicite mai multe documente instituțiilor din România. Noi, sigur, nu putem lua nicio măsură, nu putem face niciun demers de natură să se suprapună, să afecteze activitatea judecătorului independent, ca și judecătorul din România, judecător din Serbia. Ce putem să facem noi și ce, zic eu, că am făcut Ministerul Justiției și instanțele naționale, cu promptitudine am răspuns la toate solicitările pe care le-au formulat. Fostul parlamentar a anunțat aseară că va încerca să-i prezinte ministrului un memoriu, susținând că este o victimă a procurorilor anticorupție din România. Sebastian Ghiță a fost prins în urmă cu un an în capitala Serbiei, la câteva luni după fuga sa din țară. Ghiță este urmărit internațional și inculpat în mai multe dosare penale. Explicații de la ministrul energiei după problemele apărute la centrala nucleară de la Cernavodă. Activitatea se va relua normal în cel mult două zile, spune ministrul Anton Anton. Pentru Unitatea 1 a fost decisă oprirea controlată din cauza unei defecțiuni, iar puterea Unității 2 va fi redusă la 55%, aproximativ 300 de megawați, pentru că trebuie făcute unele reparații. Ministrul Anton Anton pentru Realitatea.net. Această defecțiune va fi remediată în probabil 48 de ore cel mult. O defecțiune de electrică din câte am aflat. Conducerea companiei nucleare electrică anunță că nu sunt probleme de securitate, iar ministrul energiei Anton Anton explică de ce nu trebuie să ne facem griji. Pentru că este o defecțiune pe partea clasică, pe partea electrică și această defecțiune este sub control și remediabil. Nu este o defecțiune pe partea nucleară. De când s-a pus în funcțiune centrala asta, din când în când se mai întâmplă așa ceva. Așadar, centrala de la Cernavodă furnizează doar 380 de megawați, ceea ce reprezintă 5% din necesarul de energie electrică al României. În mod obișnuit, cele două reactoare pot produce 1400 de megawați. Ministerul Educației pregătește afacerea Abecedarul. Instituția urmează să refacă toate manualele de clasa 1, introduse acum 4 ani, anunță site-ul de știri Hot News. Până acum, Ministrul Educației nu a explicat de ce nu mai sunt bune cărțile introduse la clasa 1 în urmă cu 4 ani. La solicitarea Hot News, domnul ministru a spus că va răspunde prin e-mail. Vă reamintesc că Ministerul Educației va introduce manuale noi pentru clasele 1, a 3, a 4, a 5 și a 6. Acestea vor fi realizate doar de editura didactică și pedagogică. Iar luna trecută, pe 19 martie, a expirat termenul până la care puteau fi trimise la minister propuneri pentru manuale. Compania Facebook a cumpărat ultima pagină a mai multor publicații apărute ieri în Marea Britanie, a prezentat din nou scuze după regretele manifestate în Parlamentul de la Londra pentru faptul că datele personale a milioane de utilizatori au fost deturnate fără știrea acestora. Facebook se confruntă cu o gravă criză de încredere după apariția scandalului privind alegerile prezidențiale din Statele Unite. Iulian Onchi cu explicații. O pagină întreagă de publicitate în presa britanică. Iată soluția la care s-au gândit pentru început reprezentanții Facebook pentru a prezenta regretele patronului. Avem o responsabilitate să protejăm datele voastre. Dacă nu vom reuși, nu le merităm. Este mesajul miliardarului american ce a apărut pe ultima pagină a mai multor publicații duminicale. Cu ajutorul unei aplicații care prin Facebook le permitea utilizatorilor să-și facă un așa zis test psihologic, au fost preluate datele a 50 de milioane de utilizatori Facebook și folosite de Cambridge Analytica pentru a-l ajuta în 2016 pe Donald Trump să câștige prezidențialele din Statele Unite. Aplicația respectivă a fost creată de un cercetător rus. Vom lua acum măsuri ca astfel de situații să nu se mai repete, a mai transmis cel care în 2004 lansa din camera sa de student la Harvard cea mai mare rețea socială din lume. Între timp, presa dezvăluie că fiul fostului ministru Ioan Mureșan, Dan Mureșan, găsit mort în 2012 într-o cameră de hotel din Kenya, a lucrat pentru Cambridge Analytica. Dan Mureșan s-a ocupat de campania președintelui kenian. Potrivit Hot News, informația este furnizată de un fost director de cercetare la Cambridge Analytica, cel care a făcut primele dezvăluiri despre modul în care sunt folosite datele de pe Facebook. Ascultați știrile Europa FM. În Republica Moldova, 10.000 de oameni au manifestat ieri în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău. Mitingul a marcat centenarul 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Regatul României la 27 martie 1918. La manifestația de la Chișinău au fost prezenți primari și consilieri din Republica Moldova care au votat declarații simbolice de reunire cu România. Ioana Dumitrescu. Zecile de mii de manifestanți de la Marea Adunare Centenară au vrut să transmită prin prezența lor în stradă convingerea că unirea Basarabiei cu România este unica soluție de supraviețuire și progres a românilor dintre Prut și Nistru. După discursuri a fost citită proclamația adunării de la Chișinău, care a fost apoi votată. Proclamația Marii Adunări Centenare din 25 martie 2018 pentru unire. Pledăm pentru revenirea definitivă a populației dintre Prut și Nistru la trupul țării mamă, România. Reafirmăm dreptul poporului nostru la autodeterminare, după modelul german, fără niciun amestec din afară. Solicităm factorilor decizionali de la Chișinău și București să trateze centenarul Marii Uniri cu responsabilitate, iar la ședința solemnă, Parlamentul de la București să adopte o decizie prin care să se implice pentru reîntregirea națională și în limitele Constituției României. La manifestație au participat liderii opoziției din România, precum Ludovic Orban și Dan Barna. Între politicienii români care au luat cuvântul s-a aflat și liderul PMP, Traian Băsescu. Fostul președinte al României a spus că parlamentele din București și Chișinău trebuie să voteze reunirea. Este o chestiune de demnitate națională, reîntregirea țării. Moldova este parte a României. Moldovenii sunt cetățeni ai României. În replică, președintele pro-rus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că în piața Marii Adunări Naționale a ieșit, citez, un grup nesemnificativ de naivi și profitori, care au organizat un banal protest minoritar cu lăutari și discursuri ofilite. La București, Academia Română găzduiește de la ora 10 o ședință solemnă dedicată celor 100 de ani de la unirea Basarabiei cu România. Bilanțul incendiului care a cuprins un centru comercial din Siberia a urcat în ultimele ore la 37 de decese, alte 69 de persoane sunt date dispărute, numeroase victime sunt copii. Focul a izbucnit în zona de joacă și a cinematografului din respectivul mall. În clipuri postate pe rețelele de socializare, puteau fi văzute persoane care se aruncau de la etaje pentru a scăpa de flăcări. Cauza incendiului este acum investigată. Barcelona s-a confruntat aseară cu un nou val de proteste. Vestea că fostul lider al regiunii, Carles Puigdemont, a fost arestat și că va fi adus în Spania pentru a fi judecat, a determinat grupările separatiste să iasă în stradă. Iorgu Ienoși ne spune mai multe. Mii de manifestanți cu drapele separatiste au ieșit din nou în stradă în Barcelona. O manifestație convocată la apelul unui grup separatist. Participanții scandau, între altele, libertate pentru prizonierii politici sau Puigdemont, președintele nostru. Cei care au mărșăluit au ajuns și la sediul delegației Comisiei Europene din Barcelona, unde au scandat lozinci împotriva Uniunii Europene. Carles Puigdemont, fost lider separatist catalan, a fost inculpat oficial vineri în Spania pentru rebeliune și riscă până la 30 de ani de închisoare alături de alți 12 separatiști. El părăsise Spania în toamna anului trecut, la scurtă vreme după ce proclamase independența unei republici catalane. Se întâmpla la 27 octombrie 2017, în baza unui referendum nerecunoscut de Madrid. Puigdemont a pierdut conducerea Cataloniei prin decizia guvernului spaniol, imediat după proclamarea unilaterală a independenței regiunii, cea mai prosperă din Spania. Carles Puigdemont a rămas o vreme la Bruxelles, în Belgia, unde ceruse sprijin din partea oficialilor europeni, dar încercarea sa nu a avut succes. Și înainte de a fi capturat, fusese în Finlanda, de unde a plecat și a evitat astfel punerea în aplicare a mandatului de arestare. Știrile Europa FM la final, la început de săptămână, vremea va continua să se încălzească ușor în cea mai mare parte a țării, plouă în sudul și sud-estul țării și pe arii mai restrânse în rest. La munte precipitațiile vor fi mai ales sub formă de lapoviță și ninsoare. Vântul va sufla mai tare în Dobrogea, sudul Banatului și zona înaltă de munte. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 2-3 grade în regiunile extracarpatice și 12-13 grade în nord-vestul extrem. În capitală, vreme rece pentru această dată, temporar va ploua, maxima va fi de 5-6 grade, iar seara vor fi condiții de ceață. Ioana Brăstur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM Sport. Acum, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Echipa națională de handbal feminin a învins Rusia cu 26-25 și este ca și calificată la campionatul european de anul viitor. România și-a luat revanșa la Cluj pentru înfrângerea suferită în fața campioanei olimpice antitră săptămâna trecută în deplasare, 25-30. Tricolorele au dominat categoric prima repriză și au avut 3 goluri avantaj la pauză. Rusoaicele au echilibrat meciul în partea a doua și au condus la rândul lor chiar și la 3 goluri la un moment dat. România a revenit la conducere în minutul 53 și s-a impus în cele din urmă la limită. În condițiile în care Cristina Neagu a fost marcată strict și a înscris doar de 4 ori, cele mai bune jucătoare au fost Eliza Buceschi, autoarea a 6 goluri, și portărița Denisa Dedu. România este lidera grupei cu 6 puncte la egalitate cu Austria, în timp ce Rusia este a treia cu 4 puncte. Fetele pregătite de Ambros Martin mai au de jucat cu Austria în deplasare la 31 mai și la 3 iunie acasă cu ultima clasată, Portugalia. Surpriză notabilă în turneul masculin de tenis de la Miami, al treilea favorit, bulgarul Grigor Dimitrov, a fost eliminat încă din runda 16-milor de finală. El a fost învins de numărul 90 mondial, francezul Jeremy Chardy, scor 6-4-6-4, în mai puțin de o oră și jumătate de joc. Finalist la Rotterdam luna trecută, Dimitrov traversează de atunci o perioadă nefastă, fiind eliminat încă din primul tur de la Dubai și Indian Wells. Își păstrează, în schimb, forma foarte bună campionul din California, argentinianul Juan Martin del Potro, care a trecut lejer aseară de japonezul Kei Nishikori cu un dublu 6-2. În altă ordine de idei, Simona Halep și Irina Begu s-au oprit în turul al doilea al probei de dublu feminin. Ele au fost învinse de Raquel Atao și Elena Ana Grönfeld după ce au câștigat primul set la tiebreak, dar au cedat apoi 6-2, 10-8. Da. Moment mai puțin fericit pentru Simona Halep, nu la dublu, că dublu nu este o miză pentru ea, dar a jucat slăbuț sâmbătă în fața Anieșcăi Radoanska din Polonia, a fost eliminată de la Miami din turneul de simplu și îi scârție jocul așa un pic. Deocamdată nu e problemă, eu m-am uitat pe Facebook, nu era nimeni supărat încă. Asta e cel mai important. În schimb, veștile bune vin, ca de obicei, pentru noi din handbalul feminin, că ne-am obișnuit cu vești bune de la handbal fete. Am bătut Rusia. Am bătut Rusia, ceea ce e o performanță mare, pentru că e Rusia campion olimpic antite. Rusia e Rusia. Auzi, dar de fotbal nu zici nimic, că ne-am revenit? Am bătut Israel după cât 22 de ani. Am zdrobit Israelul cu 2-1. Gurița a fost numărul 1, chiar dacă a fost pe margine. Adică... Bine, Israel pe care... Nu mai învinsesem de ani de zile. 22 de ani, spun eu. Da, bravo, ia uite. Ce deci, înseamnă statisticianul redacției. Serios, suntem foarte buni. Dar urmează... Acum o să fim acuzați de antisemitism? Mâine la Craiova... Haideți să nu... Nu, nu. Mâine la Craiova avem amical cu Suedia. Să vezi atunci. Zlatan mai vine? Nu, a plecat în rușine, America. A plecat, e realizat. E la casa lui. Europa FM. Aceeași frecvență cu tine. Call you up in the middle of the night, like a firefly without a light. You were there like a blowtorch burning. I was a key that could use a little turning. So tired that I couldn't even sleep. So many secrets I couldn't keep. I promised myself I wouldn't weep. One more promise I couldn't keep. It seems no one can help me now. I'm in too deep, there's no way out. This time I have really let myself astray. Runaway train, never going back. Long way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Can you help me remember how to smile? Make it somehow all seem worthwhile. Did I get so jaded? Life's mystery seems so faded. I can go when no one else can go. I know when no one else knows. Here I am just drowning in the rain, with a ticket for a runaway train. And everything seems cut and dry. Dead. Train never going back. Wrong way on a one-way track. Seems like I should be getting somewhere. Somehow I'm neither here nor there. Train, like a madman laughing at the rain. A little out of touch, little insane. It's just easier than dealing with the